नजर आने में भी है और बुलाते भी नहीं, नजर आने में भी है और जाते भी नहीं, ओ नजर आने।